السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد شكر الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu katika kitabu cha Sharhu al-Manzumati al-Ha'iyya fi aqidati ahli sunnati wal jamaa للإمام الحافظ أبي بكر بن عبد الله أو أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. شرح معالي الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزاني عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله تعالى. نجانا تلكوا تنصوما ترجمة يهوي امتنزي وهي منظومة أمباني أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. اليوم بإذن الله الكريم تسوما بيتي أكوانزا مابون تتغط نانزا موجة فموجة منظومة هي جانا تليليزا كوانبا إمام هويو mzaliwa mwaka wa 230, amekufa mwaka wa 316. Tukaeleza kwamba ni imam mina immati ahli sunnati wal jamaa, ni kiongozi mwanachuoni mkubwa kabisa katika wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Kwa tumeleza kwa ufupi safari zake za utafutaji wa ilmu, kadhalika tukawaeleza mashehe zake, tukataja miongoni wa mashehe zake ni wale walio pokea kutoka kwao ashabul kutubi sita, miongoni mwao Bukhari na Muslim na wengineo. Miongoni mwa mashehe hao ni Muhammad ibn Bashar, tukasema Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli wa Nasir ibn Ali al-Basri na wengineo wa Yaqub al-Dawrati. Hawa ni mashuyukh wa al-Bukhari na wengineo ambao wao wamepokea kutoka kwa mashikhi hawa. Lakini pia tukataja wanafunzi wa shikhi huyu ambao walisoma kutoka kwa shikhi huyu, walipokea hadithi kutoka kwa shikhi huyu. Miongoni mwa mashikhi hao wale walikuwa mashuhuru na maarufu ni al-imam ad-Darqutni, kadhalika al-imam Abu Abdullah ibn Batta. Hawa ni wanawachuoni ambao waliosoma kwa shikhi huyu ibn Abi Daud. Kadhalika tukawa tume onyesha namna gani wanaoshuoni wanamzaki imamu huyo, ukubwa wake wa ilmu, makana yake kwa wanaoshuoni, na kazi alizofanya, kadhalika vitabu alivyoandika ambayo ndio kazi aliyoifanya maisha yake mazima. Tutataja miongoni mwa vitabu, tutataja kitabu al-Musnad, kitabu an-Nasikh wal-Mansukh, kitabu at-Tafsir, kitabu al-Qira'at, كتاب المصاحف وكتاب المصابيح هذا في الحديث كتاب نظم القرآن فضائل القرآن شريعة التفسير ameandika katika mawadi tofauti tofauti katika fununi tofauti tofauti jambo linaloonyesha ukubwa wa elimu aliyokuwa nayo imamu huyu ibn abi daud rahimahullah taala na moja kwa moja leo biidhnillah tunaingia katika manzuma yake sehemu ya kwanza ya hii manzuma alianza al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala kwa kuonyesha namna gani watu wanatakiwa washikamane na kitabu na sunna at-tamassuku bil kitabi was sunna kushikamana na kitabu na sunna na hii milango hapa haipo katika asli ya kitabu yani katika asli ya matni kitu kwamba labda ukisoma asli ya matni utakuta hii milango ambayo iliyowekewa mabano isipokuwa milango hii imewekwa kwa sababu ya kutaka kuweka wazi mtu akiwa anasoma kitabu hichi basi afahamu kwamba ubeti huu maudhu yake nazunguka katika sehemu gani na ubeti huu maudhu yake nazunguka sehemu gani lakini muallifu mwenyewe hakuanza hivyo wazi hakuanza hivyo isipokuwa ameanza moja kwa moja na ubeti akisema tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bidiyan la'allaka tuflihu maana ubeti huu kwa Kiswahili tamassak yani shikamana bimaana ushike sawa sawa bihablillahi ushike kamba ya Allah wattabi'il huda na ufuate uongofu shika kamba ya Allah tabaraka wa taala na ufuate uongofu wala taku bid'iyan na wala usiwe mtu wa bid'a yani usiwe mzushi na wala usiwe mtu wa bid'a wala usiwe mtu wa bid'a la'allaka tuflihu ili kwa kufanya hivyo huenda ukafaulu la'allaka tuflihu ili kwa kufanya hivyo huenda ukafaulu kwa sababu masala haya ni masala ya kiitikadi falah ya akhira ndio inayokusudiwa hapa kadhalika falah ya hapa duniani na katika akida mtu kukata kufaulu kwa mtu ni jambo lisilopendeza. Yaani kusema kwamba ukifanya hivi wewe ni moja kwa moja unaingia peponi. Kitu tunasema kwamba ukifanya hivi wewe unastahili kuingia peponi. Narju laka khairan. Nataraji kwa wewe khairi. Melewana? Ndio maana hapa akaleta la'allaka tuflihu. Huenda wewe ukaja kufaulu kwa kule kushikamana na salazima la kitabu na sunna na kuto kuwa mtu wa bid'a. Somo tunalosoma ni somo la akida. Wazi? Kwa hiyo ningependa kwamba tuwe makini sana katika hizi abiati ambazo tunazosoma kadhalika na sharh ambayo tutakuwa tushereheshea Sheikh Saleh bin Fawzani bin Abdullah al-Fawzani Allah yahfadhuhu na wanafunzi anatakiwa aweke hazi awe haziman katika kuyazingatia yale ambayo anayosomeshwa asiwe mshabiki na kadhalika asiwe ni mtu ambaye atakuwa anasikiliza maneno yanaingia sikio la kwanza na kutokea sikio la pili. Na tunapofundisha haya tunakusudia pia hata waliopo nje labda hakupata nafasi ya kuweza kusoma ya kuja hapo kusoma, kadhalika waweze kuyasikia na waweze kuyafuata. Kadhalika wale watakaosikia sauti kwa njia aina yoyote, ima kwa kurekodi au kwa kadha, kadhalika waweze kuyafuata. Kwa nini? Kwa sababu aqida ndio msingi mzima wa Uislamu. Muislamu akiwa hana aqida, yani itikadi yake ikiwa ni mbovu, maana yake Uislamu wake utakuwa ni mbovu, hata kama atadai kwamba yeye yupo sawa sawa katika yale ambayo anayo yaamini. Kwa hiyo angalia al-Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala anatuambia tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Wazi? Shikamana na kamba ya Allah. Hii kamba ya Allah hapa ni al-kitab wa sunnah. Ni kitabu na sunna. Kana kamba anakuambia shikamana na kitabu na sunna na ufuate uongofu. Hivi vitu viwili havitaki mujamala. Havitaki mujamala wala havitaki murawadha. Pita kulia, atokea kushoto. Mradi kama tayari unataka dini, basi tamassak bihima. Shikamana na vitu hivi viwili. Wazi ha? Wala takubidiyan. Baada ya kushikamana vitu viwili, usiwe mtu wa bid'a. Manake hapa anaweza akapatikana mtu ambaye yadhhar anadhihiri sawa annahu mutamassikum bihima, kwamba ameshikamana na hivi viwili, ay bil kitabi wa sunna, ha, katika kitabu na sunna, imma madharan ya wazi matendo yake na maneno yake, lakini yakawa moyoni hakuna yale ambayo yanayopelekea kwenye hicho kitabu na sunna, hawakawa katika maneno tu peke yake bila matendo, kadhalika akawa katika matendo yake hakuna yale ambayo yanapelekea kwenye kitabu na sunna. Kwa anasema wala takubidiyan, wala usiwe mtu wa bid'a. Wala takubidiyan, wala usiwe mtu wa bid'a. Makaunika mutamassikum bil kitabi wa sunna. Sawa? Pamoja na kwamba wewe umeshikamana na kitabu na sunna, hutakiwi pia kuwa ni mtu wa bid'a. La'alla katuflihu, ukifanya hivyo bi idhnillahil karim narju laka khaira. Tunataraji kwa wewe khairi kwamba utakuwa ni miongoni mwa kufaulu. Asharh kunua kwenye sharh, kunua kwenye sharh. Qala Sheikh Salih bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzani hafidhahullah bada an-nazimu rahimahullahu ta'ala nazmahu biqawlihi tamassak bihablillah. Ameanza nazim yani Ibn Abi Daud Allah mrehemu nadhmi yake kwa kauli yake kwamba tamassak bihablillah, ai tamassak ayuha almuslim, shikamana au shika ewe muislam, bihablillahi alladhi huwa alquran wa sunna, shika kamba ya Allah ambayo ni Qurani na sunna, akhdhan. Anasema maneno haya aliyachukua min qawlihi ta'ala, kutoka kwenye neno lake Allah mtukufu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote wala msitofautiane. Na kamba ya Allah hapa ni kitabu na sunna. Wa min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam kadhalika, na katika kauli yake mtume rehma na amani ziju lake, fa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika yeyote atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyina min ba'di, nijieni kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waliokuwa waongofu baada yangu, tamassaku biha, shikamaneni na kamba hizo ambayo ni nini, ni sunna na sunna za mtume na sunna za makhalifa. Waadhu alaiha binawajid, na mziume kwa meno ya magego. Wa iyakum, na tahadharini nyinyi. Wa muhdathati al-umur, na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila lililozushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. A'udhu billahi min dhalik. Hadithi pia hii ni hadithi sahihi, akhrajahu Abu Dauda wa qala hadithun hasanun sahih, kadhalika Ibn Majah wa Ahmad wa Darimi wa Ibn Abi Asim fi Sunna wa Tabarani fi al-Kabir wal Hakim fi al-Mustadrak min hadith al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Hadithi inaanza wa adana Rasulullah sallama mawidhatan balighatan ila akhir al-hadith. Anasema Sheikh, fa hadha al-baytu ma'khudhu min al-Qur'an wa sunna, baiti hii ambayo ameelezea al-Imam Ibn Abi Daud imechukuliwa kwenye Qur'ani kwa alaile wa atasimu, imechukuliwa kwenye sunna kwa hadithi hii ya Irbad bin Sariya. Wa huwa al-amru bitamassuki bihablillah, nayo ni amri ya watu kushikamana na kamba ya Allah. Wa hablullahi huwa al-Qur'an wa sunnatur rasul sallallahu alayhi wa sallam, habli ya Allah ni Qur'ani na sunna ya Mtume sallam. Au bi ibaratin ukhra naqul, au kwa ibara nyingine twasema hablullahi huwa wahyuhu alladhi anzalahu ala rasulihi, kamba kamba ya Allah ni wahyi wake aliyoteremsha kwa mtume wake sallam. Sawa'un kana Qur'anan au sunnah, au sawa'an kana Qur'anan au sunnah. Kama tukuna ni neno ambalo naendeleza ibara iliyotangulia, sawa iwe ni Qur'ani au sunnah ya mtume Muhammad sallam. Wa qawlu tamassak bihablillah, yani i'tasim bihi. Neno la muallif rahimahullah kwamba tamassak bihablillah bimaana shikamana nayo, fungamana nayo, kama kala wa'tasimu bihablillah, kama alivyosema Allah tabaraka taala, shikamana shikamaneni na kamba ya Allah. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yakula inna Allah yarda lakum thalathan, Allah anaridhia kwenu nyinyi mambo matatu. Anta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, mumwabudu msimshirikishe na chochote. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, hadha huwa mahallu shahid, na mshikamane na kamba ya Allah tabaraka wa taala nyote, wala msitofautiane. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum, kadhalika mumnasihi yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemtawalia, amemtawalisha, amemtawalisha, kamfanya kuwa ni kiongozi wa mambo yenu. Na nasiha hapa inakuwa ni nasiha ya siri na sio nasaha juu ya mimbar. Asema Sheikh Saleh Allah mifadhi, hadhihi thalathu minha al-i'tisamu bihablillah. Wazi? Haya mambo matatu wazi ha, ambayo Allah tabaraka taala sema anawaridhia wanadamu, mambo matatu miongoni mwayo ni kushikamana na kufungamana na kamba ya Allah tabaraka wa taala. Li'annahu yaqi min al-iftiraqi wal-ikhtilafi, kwa sababu kamba hiyo ya muokoa mtu kutokamana na iftiraki, min al-furqa wal-ikhtilafi, min al-khilaf, sawa, wal-ikhtilaf min al-khilaf ay al-mukhalafa, kwamba kwa sababu kufanya hivyo kuna muokoa mtu kutokamana na farqa, tengamana na kutofautiana. Fala yahsulu al-ikhtilafu wal-iftiraku, haipatikani watu kukhtilafiana na kufarakana, illa bisababi adami tamassuki bikitabillah, isipokuwa ni kwa sababu ya kuto kushikamana na kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na kuto kushikamana na sunna za mtume wake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaftirati ahli alkitabi, kama walivyofarakana watu wa kitabu, ama ambao ni Mayahudi na Manasara. na anna Allah anzala alayhim at-taurata wal injil, pamoja na kwamba Allah yeye aliteremsha kwa wao Taurat na Injil, walakin lamma lam yatasimu bihablillah tafarraqu wahtalafu, lakini walipokuwa hawakufungamana na kitabu cha Allah wakawa wamefarakana na wakatofautiana, walihadha qal, na kwa sababu hiyo Allah tabarak wa taala akasema akiwa anatukemea, wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adhabun adhim, kwamba msiwe kama wale ambao waliofarakana na wakatofautiana baada ya kujiwa na kita, baada ya kujiwa na ubainifu, bi maana Taurat na Injil, baada ya kujiwa na ubainifu, wa ulaika lahum adhabun adhim, hao ndio ambao watapata adhabu kubwa, hao ndio ambao watapata adhabu kubwa. Baada ya nini? Ya kutofautiana na kufarakana, na hali ya kuwa tayari wamekushajiwa na ubainifu ambao ni Taurat na Injil. Sema hadhihi tariqatu ahli alkitab, kutofautiana na kufarakana ni njia ya watu wa kitabu. Annahum taraku kitaba rabbihim fatafarraku, ambao wao waliacha kitabu cha Mola wao, kwa kuacha kitabu cha Mola wao wakafarakana. Fahimu tumia jamaa? Kwa kuacha kitabu cha Mola wao wakafarakana. Jambo hili la kushikamana si jambo la mtu kusema tu kama tunashikamana, kama tutakaa tukusanyane sehemu uwanjani tuseme tunashikamana. Hapana, haliko hivyo. Jambo hili linahitaji watu wawe makini kuziangalia zile nyenzo zinazowafanya wao washikamane, kwa sababu kushikamana tu kwa kusema mnakuwa bado hamjashikamana. Kunatakiwa kupatikane kitu kitakachowafanya mshikamane. Wadhih? Ndio maana alipokuja Allah tabarak wa taala kueleza al-ihtisam, aliweka bi ha ish al-habl. Wadhih? Na al-habl ni nini? Kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo ni kwamba yule ambaye anasema kushikamana bila kupatikana jambo litakalomfanya yeye ashikamane, huyo hatakuwa ameshikamana hata kama atasema. Hapa dhati tutakuwa tumefahamiana vizuri. Na asema wa hadhihi natija tu hatmiya tu likulli man la yakhudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillah wa sunnati rasulillah rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Asema haya ndiyo matokeo ya mwisho, matokeo ya kukata. Eshi matokeo ya kukata. Kama nikwambia wewe usiposhikamana na kitabu cha Allah tabarak wa taala, sawa? Wewe bado haujashikamana. Bi maana hautokuwa na umoja. Ni lazima utawaacha wenzako. Kati ya aliyoshikamana kitabu cha Allah na ambaye ameacha kitabu cha Allah ni nani ambaye alioleta mfarakano? Nani aliwaacha wenzake? Aliacha kushika kitabu cha Allah, sawa wala la? Kwa hiyo nahnu nanzuru fi madha? Fi rajuli alladhi tamassaka bi kitabillah. Sawa? Tunamwangalia mtu ambaye alishikamana na kitabu cha Allah. Kwa hiyo hii ni natija hatimia. Ishi natija hatimia kwamba ili tukuone umeshikamana na unapenda umoja na mshikamano, la budda an takuna mutamassikan bi kitabillah. Hadhihi natija hatmiya. La nanzuri ya shimalan wala yaminan. Hatuangalia kulia wala kushoto. Sisi tunaangalia hapo. Hal tamassakta bi kitabillah wa sunnati rasulillah? Na tamassakta khalas anta maana. Haukushikamana khalas intaha. Imshi. Nenda. Anasema hadhihi natija hatmiya likulli man la yakhudhu dinahu wa aqidatahu, kwa kila yule ambaye hajachukua dini yake na itikadi yake min kutoka kitabillahi, kwenye kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema fa inna natijata, hakika matokeo ya mtu wa aina hiyo al-ikhtilafu wa tafarruq, huwa analeta tofauti na analeta nini? Mfarakano. والله نحن نتعب بكثير من الناس واضح عشان ما يريدون أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم tunachoka na watu wengi kwa nini kwa sababu hawataki kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم haya maneno anaeleza الشيخ صالح في فوزان بن ابي الله الفوزاني حفظه الله تعالى كيشا akasema shekhe قال الله تعالى anasema Allah تبارك وتعالى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كتيكا suratul mu'minun aya ya 52 mpaka 53 anasema Allah tabaraka wa taala hakika umma wenu huu ni umma mmoja nami ndio mola wenu natakiwa mniogope umma wetu huu ni umma mmoja na mola wetu Allah tabaraka wa taala ni wajibu kwetu sisi kumcha kumuogopa wazi eh kisha asema fatakattau wazih fatakattau amrahum bainahum zubura baada ya maneno haya ay fatakattau ay fatafarraku watu baada ya kuamrishwa na Allah tabaraka wa taala wa muabudu mola wao mmoja na wamuogope yeye watu wakawa ni wenye kufarakana watu wakawa ni wenye kufarakana ay fatakattau amrahum wakawa ni wenye kufarakana katika dini zao katika mambo yao bainahum wao kwa wao zuburan ay ahzaban makundi kwa makundi wakawa kila mtu ana kundi lake kila mtu ana kundi lake kullu hizbin bima ladayhi farihun kila kundi katika lile ambalo lilokuwa nalo wanafurahia lakini waliambiwa nini wa ana rabbukum fattakun mimi ndio mola wenu niogopeni wazi eh anasema al-Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala ay fatafarraka al-qaum alladhina amarahum Allah min ummati ar-rasul Isa bil-ijtima'i 'ala ad-din al-wahid wal-milla wadhaha waka farakana watu ambao Allah tabaraka wa ta'ala aliwaamrisha kutoka kwenye umma wa mtume Isa washikamane katika dini moja na mila moja واضح اي تفرقوا دينهم الذي امرهم بلزومه وكفرقانا نكياچا دينياو ambao Allah tabaraka taala aliwalazimisha wao washikamane nayo wao washikamane nayo kisha wakawa makundi makundi kila hizbin bima ladaihim farihun kila kundi unakuta lina katika yale ambao wanapenda wako walifurahia watu kikaa tukisikiliza kama yeye anatupendeza mashallah hili ndio kundi letu kikaa tukisikiliza haya makundi yanatupendeza mashallah hili ndio kundi letu kikaa tukisikiliza haya yanatupendeza sema sisi tuko huko wani tu akapatikana misikiti na majina yake haya akapatikana vijiwe na majina yake akapatikana watu na mashehe zao akapatikana watu na zawia zao akapatikana watu na tarika zao eh katika Uislamu katika Uislamu makadiria wako na zawia zao karibia ngapi huko kuna Shadhilia, kuna Nakshbandia. Sawa? Kuna Qadiria. Hizi tu turqat, watu ni masufi lakini wapo katika zawia zao kulli hizbi bima ladaihim farihun. Wazi eh? Haya. Makundi yako mengi. Eh? Kuna Sharia, kuna Mu'tazila, kuna Jabaria, kuna Qadaria, kuna Jahamia. Na mengineyo mengi, Ikhwania, Hizbi Tahriri. Al-Qaida, Daesh, Al-Shabab na makundi mengine mengi ambayo yao yanadai kwamba ni hapo katika Uislamu lakini yamegawa vile vitabu. Katika riwaya, katika moja ya tafsiri, fatakatta'u amrahum minu bainahum zubura ay kutuban. Kutuban. Kila mtu na kitabu chake, mimi cha kwangu ni hichi. Mimi cha kwangu ni hichi. Wakawa wameacha vitabu vya mitume, wakaanzisha vitabu vyao wao wenyewe. Kila mtu akawa anafuata kitabu chake, astadilu fi kitabi hii, anastadili katika kitabu chake. Tumeelewana? Lakini hii natija hatimia ni kulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa inna natijata al-ikhtilaf madha wa at-tafarruq. Watu tutofautiana sana, tafarakana sana kwa sababu ya kuacha kitabu na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Anasema Sheikh Fawzan, kullun ahdatha lahu madhhaban wa manhaja yukhalifu bihi ghairahu. Asema kila mmoja alianzisha madhehebu yake na njia yake ambayo anakhalifiana kwa njia hiyo na madhehebu hiyo asiyekuwa yeye. Fahasalat fitanun azimatun, ikawa imepatikana fitna kubwa. Wa shururun kathiratun, na zikawa zimepatikana shari nyingi. La asima minha illa bil itisami bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna atakayeweza kuepukana na kuokoka na fitna hizo na shari hizo isipokuwa kwa njia moja tu ya kushikamana na kitabu cha Allah na kushikamana na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama fil asli wal asasi, na lazima watu warejee kwenye misingi na asili. Itabia kuchukua dini juu kwa juu haiwezekani. Wazi ha? Lazima turejee kwenye misingi na asili. Anta man muslim biaqidati ish biaqidati ahli sunna wal jamaa, irji fi aqidati ahli sunna wal jamaa. Usiwe ni mtu wa juu juu kiluza inna Allah, mara unasema fi samaa, mara unasema fi kulli makan. Leish fi kulli makan waleish fi samaa ha? Kwa nini unasema fi kulli makan? Kwa nini kisha kesho unasema fi samaa? Lazima uwe umeshikamana na itikadi yako ya sawasawa kwamba mimi na itikadi ya kwamba Allah yuko juu kwa dalili ya kitabu na sunna na aqwalu sahaba. Wazi? Umetoa wapi? Umetoa huko. Hii ndiyo misingi ambayo mimi nimechukua itikadi hii. Naam. Anasema na misingi hiyo na asili hiyo, wa huwa al-aqidatu, nayo ni aqida allati yajma'u Allahu biha baina an-nas. Aqida ambayo Allah anawakusanya kwa aqida hiyo, ay biha, ay bil aqida baina an-nas, Allah anawakusanya watu, kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Hao watu wakitaka kukudanganya wewe, basi mrejee Allah. Allah wewe anakutosha. Katika baadhi ya watu huwa wengine wanapenda kusema maneno mazuri, lakini yale kumeoni mwao yanakuwa sio. Yaani mtu moyo wake ni mchafu, lakini anapenda kusema maneno mazuri, mashaallah, tabarakallah, kala wa kala, ana muttabi'un bisunna, muttabi'un bilmanhaj, ana kala. Eh? Tuko pamoja? Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallam, wa in yuridu an yakhda'uka, wakiwa wanakusudia kukudanganya wewe Muhammad, fa inna hasbaka Allah, tambua ya kwamba Allah anakutosha. Fa inna Allah kafika, kwamba Allah wewe anakutosha. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, ye Allah tabaraka wa taala ndiye aliyekutia nguvu, amekutia nguvu wewe Muhammad, na amewatia nguvu waumini, binasrihi, kwa nusra yake. Wazi? Kana kwamba hapa husema walladhi ayyadaka wa bilmu'minina binasrihi, kama yeye Allah ndio amekutia nguvu wewe Muhammad na kawatia nguvu waumini kwa nusra yake Allah tabaraka wa taala. Kama siku zote Allah huwa anawanusuru waumini, hawanusuru wale ambao wanaoyasema maneno kwa mdomo yao hali ya kuwa nafsi zao itikadi sawasawa haipo. Wale ambao walioshikamana kisawasawa na sunna, walioshikamana kisawasawa na kitabu cha Allah katika nyoyo zao yakathibitisha na matendo yao, hao ndio ambao Allah atawanusuru kwa kuwatia nguvu watu hao. Tumeelewana eh? Wa alafa baina kulubihim. Kisha baada ya hapo kinachotokea ni nini? Allah ataziunganisha nyoyo zao. Allah ataziunganisha nyoyo zao. Lau amfakta ma fil ardi jami'an, wewe Muhammad, kama utatoa vyote vilivyomo ardhini, ma alafta baina kulubihim, hawezi ukaunganisha nyoyo za waumini. Walakin Allah alafa bainahum, lakini Allah tabarak wa ta'ala ndiye ameziunganisha nyoyo zao. Innahu azizun hakima, kaya Allah tabarak wa ta'ala mwenye nguvu mwenye hikma. Kwa taalifu baina alqulub, nyoyo kuungana kuwa kitu kimoja, ni lazima watu kwanza imani yao iwe ni ya kweli. Wazi? Ikiwa imani si ya kweli, nyoyo haziwezi zikaungana. Tutaishia tu katika mayadini huko. Wazi? Hataishia viwanjani huko, kwenye kahawa huko, kwenye vijiwe huko, kwenye sehemu za mikutaniko huko, kwenye siasa huko. Lakini tukija hapa, tukiwa bado nyoyo hazijao pamoja na imani yetu si ya kweli, hatuwezi tukakuta. Hata kama tutatoa vilivyomo ardhini vyote tukawapa, watu nyoyo hazitokutana. Hata kama wewe kazi yako ni kuwapa watu tu, wape, nyoyo hawezi kuzikutanisha nyoyo zao. Ni lazima wawe na imani moja, itikadi moja, akida moja, ndio watakutana nyoyo zao. Walidhalika utakuta kwamba Waislamu wote ni Waislamu, lakini huwezi kukuta moyo wa ahlu as-sunna na moyo wa ahlu al-bid'a kuwa ni moyo mmoja. Siku zote utakuta bainahuma madha? Farkun shasi'. Bainahuma farkun shasi' au farkun kabir. Kati ya moyo wa ahlu sunna wal jamaa na moyo wa ahlu al-bid'a utakuta kuna utofauti. Hata kama kutakuwa bainahuma mujamala, lakini utakuta katika baadhi ya vitu wanatofautiana. Wazi? Na hii ndio hali ambayo inaonekana hata katika jamii zetu. Naam. Asema wa inma alladhi yu'allafu baina alqulubi huwa alquran, au wa inma alladhi yu'allifu baina alqulubi huwa alquran wasunna. Wadhaha? La hatujafika huko. Asa fala yu'allifu baina alqulubi kathrat al'ata, kutoa sana hakuunganishi nyoyo. Kathratul ata, kathratul ata la yu'allifu baina alqulub, wa kathratul amwal, wingi wa mali hakuunganishi nyoyo. Bal hadhihi tazidul qulubi nufra wa tabaghudan, kutoa sana kunazidisha nyoyo kuwa susuwavu, kadhalika kunazidisha bughdha. Sababu hata utakavyotoa sana, kesho watataka wape tena. Lakini pia unaweza kumpa yule na huyu akawa anakuona wewe, wakumpa yule, wewe nani? Adui. Kimpa huyu kimnyima huyu adui, kimnyima huyu kimpa huyu adui, kimpa huyu kingi kimpa huyu kichache adui, kimpa huyu kingi hakadha. Haya yanazidisha nufra, usuwavu wa tabaghudan. Asa mahma anfakta min al-amwali falan tu'allifa baina al-qulubi, vile utakavyotoa katika mali hutounganisha nyoyo. Wa innama alladhi yu'allafu baina alqulubi huwa alquran wasunnah, lakini kinachounganisha nyoyo ni Qur'an na Sunna. Waqad hadharana Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ametutahadharisha, mimma waqa'at fihi al-umam as-sabiqa min tafarruqiha, ametutahadharisha na yale ambayo nyumati zilizopita ziliingia katika mambo hayo, min tafarruqiha, kutokana na kufarakana kwa nyumati hizo. Baada ma jaati hal bayinat, baada ya kujiwa nyumati hizo na ubainifu. Qala ta'ala wa ma tafarraqa alladhina utul kitab, na hawakufarakana wale ambao waliopewa kitabu. Illa min ba'di ma jaatuhumul bayina, isipokuwa baada ya kujiwa na ubainifu. Laisa lahum uzrun, hawakuwa na uzru. Lianna Allah bayyana lahum, sababu Allah aliwabainishia watu hao subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala aliwabainishia watu hao. Wadhaha? Baada ya kuwabainishia watu hao, lakinnahum taraku hadhihi albayyinata fatafarraku, lakini wao waliacha ubainifu huu kisha wakafarakana, wakawa makundi makundi. Kwa lawama inarejea kwa nani? Kwa wale watu. Kwa sisi hatuangalii, sisi tumeshikamana katika batil. ni mkishikamana katika batil, nasema nyinyi mmeshikamana katika batil na kushikamana kwenu ni batil. Sawa eh? Sawa, mmeshikamana katika batil, mshikamana kwenu ni batil. Sisi tunamwangalia mtu aliyoshikamana, ameshikamana katika sunna. Huyu ndio tunemwangalia. Kwa hiyo yale maneno ya watu wanaosema kwamba hawataki umoja, hayo sio maneno ya sawa sawa. Wazi? Kwa sababu umoja na mipaka yake na umoja na misingi yake. Ni lazima tukubaliane kushikamana katika sunna na kitabu cha Allah. Ikiwa kama wewe umekikataa kitabu cha Allah, sisi tunasema tushikamani na wewe. Kaa pembeni. Na kushikamana ambao kuna kujenga jamaa, kama alivyosema Ibn Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu anasema, ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdaka fa innaka al-jama'ata hina idhin. Hata ukiwa peke yako, maadamu umewafikiana haq, wewe ndio jamaa. Wazi? Na kila sehemu iliposema watu wengi katika Qur'an, mara nyingi ilikuja kuonyesha kwamba wale watu hawajui, wale watu ni waovu na mambo mengine nafanana na haya. Na asema waqala Allahu ta'ala, wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Waqala ta'ala, fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan baynahum. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه آية زوت زناونيشا ومهم وواتك شكمانا نأبايا واتك كفرقانا بابا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مسيوة كما والي أنباو والي فرقانا وكتفوتيان من بعد ما جاء أهم البينات بعد أكجيوا نوانقوف. نا Allah tabarak wa ta'ala sema, fabaath Allahu an-nabiyina mubashirina mundhirin ay kana an-nas ummatan wahida. Mwanzo aya hii kwamba watu walikuwa ni umma mmoja. Fabaath Allahu an-nabiyina mubashirina mundhirin, kwamba Allah tabarak wa ta'ala akateremsha manabii wenye kutoa bishara na kuonya. Wa anzala mahumul kitaba bil haqqi liyahkuma baina an-nas fi ma ikhtalafu fi. Na Allah akateremsha pamoja na hao mitume kitabu kwa haki, ili waweze kuhukumu kitabu hicho kati kuwahukumia watu katika yale ambayo walitofautiana ndani yake. Wamakhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Na hawakutofautiana katika hicho kitabu, hawakutofautiana katika hiyo dini, isipokuwa baada ya kuwajia ubainifu, baada ya kuwajia ubainifu, tena walitofautiana kwa chuki tu na uovu uliokuwa baina yao. Fahada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi biidhni. Allah akawaongoza wale ambao walioamini kwa yale ambayo waliotofautiana watu ndani yake kutokana na haki kwa idhini yake. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Na Allah anamuongoza mtakaye katika njia iliyonyooka. Walihadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul idha qama yusalli min al-layl. Na kwa sababu hiyo ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam tunaona alikuwa akisema anapokuwa anasimama kusali usiku, Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa ash-shahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min al-haqqi bi idhnik فَإِنْ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama usiku kwa sababu ya kuogopa jambo hili la ikhtilafu wal iftirak. Anamwomba Allah Mola wa Jibril, anasema yeye Mola wa Jibril na Mikail na Sirafil, muumbaji au mtengenezaji wa mbingu na ardhi, alim al-ghaibi wash-shahada, mjuzi wa ghaibu na shahada, yani mambo ya ghaibu na aliyokuwa ya wazi, anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtilafun, wewe ndiye ambaye unahukumu baina ya waja wako katika yale ambayo walikuwa wanatofautiana. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam anamuomba Allah, ihdini limakhtulifa fihi min alhaq biidhni, niongoze kwa yale ambayo waja wako watatofautiana kwa haki, katika haki kwa idhini yako. Kwa jambo la ikhtilaf ni jambo ambalo la budda minhu, ni jambo ambalo lazima watu tofautiane. Lakini unachotakiwa wewe ni kumwomba Allah tabarak wa taala pale wapo watu wanapotofautiana kwa kuiacha haki, Allah akuongoze wewe kuiona haki. Innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim, hakika wewe Allah tabarak wa taala ndiye unamuongoza umtakaye katika njia iliyonyoka. Anasema Sheikh Fawzan, hadithi hii ni hadithi sahihi ya Rajab Muslim na hadithi Aisha. Sheikh Fawzan anasema wa hadha du'aun azim, na hii ni dua kubwa. Ya'simullahu bihi almuslim min alahwa'i walfitan washurur, Allah anamuokoa kwa dua hii muislamu kutokana na matamanio na fitna na shari. Kwa hiyo mtu ukiona umetawaliwa na fitna na shari na matamanio, muombe Allah tabaraka taala dua hii ili aweze kukuokoa na mambo hayo ya shari inshallah. Naktafi bihadha alqadr alqalil hatta nasma'u al-adhan bi'idhnillah. Naam. Naam. Baada ya kumaliza sharh ya maneno haya ya muallif rahimahullah, tamassak bihablillah, ikuwa sharh hii ya hichi kipande tamassak bihablillah, kisha akasema wattabi'il huda, na ufuate uongofu. Akasema shekhe, thumma qala an-nadhim rahimahullah ta'ala wattabi'il huda, walhuda huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, uongofu ni ule ambao ametumwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun, yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye alimtuma mtume wake kwa uongofu, yani alimtuma na uongofu aje awaongoze watu, na kadhalika alimtuma na dini iliyokuwa ya haki, ili dini hii ije ishinde dini zingine zote, hata kama washirikina watachukia. Walhuda walilmu nafi'a wa dini alhaq, huda ni elimu yenye manufaa na dini ya haki. Wa huwa al-amalu salih, na huda pia ni matendo yaliyokuwa mema. Kwa sababu tunaeleza watabi'il huda, lazima ujue kwamba lazima huda uipate kwenye elimu yenye manufaa. Unapokuwa hutaki kusoma elimu yenye manufaa, maana yake huwezi kupata uongofu. Kadhalika al-huda inapatikana kwenye dini yenye haki. Unapokuwa kwenye dini ya batil, pia huwezi ukapata uongofu. Allah anasema man yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wazi ha? Kama yule ambaye atakayempinga mtume baada ya kumjia uongofu, baada ya kumjia uongofu, baada ya kupata ilmu yenye manufaa, baada ya kumjia dini ya haki, wazi, kisha yeye akampinga mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kadhalika hidaya inawapata watu waliokuwa na itikadi iliyokuwa salama. Allah anasema walladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, wale walioamini wakawa hawakuchanganya imani zao na dhulm, bimaana ashirk, sawa, bimaana ashirk, ulaika lahumul amn, hao ndio wenye aman, wa hum muhtadun, na ndio wenye hidayah. Wazi, maana ya kwamba watu wanatakiwa wajitahidi kushikamana na uongofu na kufuata uongofu, lakini katika hilo silaha kubwa ni kusoma, na silaha kubwa ni kuitengeneza imani, na silaha kubwa ni kuitengeneza akida, na akida haitengemai isipokuwa kwa alilmu nafi, kwa watu wajitahidi kusoma ili waweze kupata hilo. Kwa hiyo mualifu rahimahullah ta'ala anasema tamassak bi kitabi la wattabi'il huda. Sawa? Kana kwamba anataka kukuambia shikamana na kitabu cha Allah katika kukisoma. Sawa? Na kushikamana na sunna za Allah katika kuzisoma, kisha utashikamana, utaufuata nini? Uongofu. Wazi? Naam. Na kwa sababu alhidayah, sababu alhidayah ni kitu kinachohitajika na kinatafutwa, na ndio maana tunasoma wanakra fi akhiril fatiha, tunasoma mwisho wa sura al-Fatiha. Tunasomaje? Ihdina siratal mustaqim. Kila siku tunasoma katika sala zetu eh. Kama sala raka 4 tunasoma mara 4. Kama raka 3 tunasoma mara 3. Kama raka 2 tunasoma mara 2. Na kila siku kama tunajirejea tunasali raka 3, sawa? 4, 7, 4 tena 11. Kisha tunasali 4 tena 10 na ngapi? 13, tunasali 2 kisha 17. Sawa? Na katika hizo kila raka tunakuwa na surati Fatiha na kuna dua hiyo ihdina sirata al-mustaqim. Tunahitaji nini? Njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladhdallin. Alladhina an'ama Allahu alayhim هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. Wale ambao Allah amewaneemesha ni wale ambao wamekusanya kati ya elimu ya manufaa na matendo mazuri. Wal maghdubi alaihim walladhina akhadhu alilma wa taraku alamala. Wachukiwa ni wale ambao walichukua elimu na wakaacha kufanyia kazi. Wadhallun hum alladhina akhadhu alamala wa taraku alilma. Waliopotea ni wale ambao walichukua matendo wakaacha elimu. Kal mutasawwifa wal ubad aljuhal. Kama masufi. Sawa eh? Nasema masufi mnajua eh? Makhurafi. Sawa, ambao ni maubad na aljuhal, wanaabudu Allah ala jahlin. Wanaabudu Allah ala jahlin. Thumma qala al-sanif hafidhahu Allah wal huda wal hidayah ala qismayn. Huda na hidayah yote moja, lakini naganyika mara mbili, uongofu naganyika mara mbili. القسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق وانقف كما أنا دليل نكونغوزا نكبينش حق وهذه هداية عامة نهوني وانقف عامة بقى كل أمتو أنا انقوز وانقف هو نمهوس يعني نبقتنا لزي سيبي هابا هي ندليل تناونيش هاتو وطي وفاتي watu wa sunna wafuate haya, watu wa bid'a wafuate haya, makafiri, washirikina, ahlukitabu wote wafuate haya. Wazi eh? Hii ni hidayah tu amma bi maana irshad wa dilala. Wallahu hada an-nasa jami'a, Allah ameongoza watu wote bi maana annahu bayyana lahum al-haq. Kwa ile maana ya kwamba Allah amewabainishia watu wote haki, wa waddahahu lahum, na kawa amewawekea wazi haki hiyo. Kama kala ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Maana eh? Ama watu wa thamudu, sawa eh? Watu wa thamudu ni watu gani ya? Nani alitumwa kwao? Saleh. Ama watu wa thamudu fahadainahum, tuliwaongoza, yani tuliwatumia Saleh. Kadhaba thamudu bitaghwaha idh imba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatullahi wasuqiyaha. Wadha kwamba watu wa thamud walikadhibisha kwa kufanya uasi na uovu. Walikadhibisha kwa kufanya uasi na uovu baada ya kuwa mtume wao kisha walingania ambao ni Saleh. Kadhaba thamudu bitaghwa. Kukadhibisha kwao ilikuwa ni nini? Idhimbatha ashqaha, pale ambapo walipomtuma mtu muovu kuliko wao kwenda kumtumbua na kumuua yule ngamia ambao ulikuwa ni muujiza kwa wao, walioomba wao wenye. tutolee ngamia kwenye jiwe kama wewe ni mtume wa Mungu na sisi tutakuamini. Akasema nikikutoleeni atakuwa na masharti haya na haya, akasema ndio tutafuata. Wao walipotolewa ile ngamia wakaangalia, wakiwa wanaangalia akawapa akamwambia huyu atakuwa na kunywa siku yake na yeye mtakuwa siku yenu. Wadhaha yale yakawa yamewashinda. Wakaamua tu kumtuma mmoja katika wao. Bana wewe ndio khabithi kuliko wengine. Nenda kule ukamtumbue huyo. Ngamia atasumbua sisi. Yaani sisi tu tunazamu ya wanyama kula kunywa maji na siku ya wanyama kunywa maji. Sasa simkinywa leo simtabeba na ya kesho. Ili mbali nyie mtekeleze amri. Askadhaba thamud bitaghwa. Sawa? Idhin ba'atha ashqa. Lakini Allah anasema wa amma thamud fahadainahu. Faqala lahum Rasulullah. Sawa. Akawaambia mtume wa Allah tabarak wa taala. Huyu ngamia huyu ni wa Allah. Ngamia huyu ni wa Allah. Anatakiwa anye kwa siku yake na nyinyi mwenye kwa siku yenu. Wao akamua. Allah anasema fastahabu al-ama ala al-huda. Sawa? Wao walipenda upofu dhidi ya nini? Ya kuona, ya uongofu. Umeelewana? Na al-huda imetafsiriwa na kama nini na Sheikh Fauzani huko juu? Al-ilmu an-nafi' wa dinul haqq. Wazih wal 'amalu as-salih. Kwa kinachoanza ni matendo, ni elimu yenye manufaa. Wazih? Kisha unafuata dini ya haki kwa kuiona baada ya kusoma elimu manufaa. Kisha unatenda matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa tutabaki tunasumbuana tu hapa. Wazi ha? Tutabaki tunasumbuana tu. Kumbe njia iko wazi na watu hawaitaki. Sawa eh? Lakini kila mtu anapenda nafsi yake isifike katika kile ambacho kilichokuwa kizuri. Hata asiyejua kuendesha ndege, asiyekuwa rubani, kumwambia na fulani umeona nyuma ukuta fulani anajua kuendesha ndege. Akisikia sema, "Mashallah." Hawa kubwa anajua kama ndio mtaalamu mwenyewe. Eh? Unanijua? Kumbe yeye mwenyewe anajua kama hajui. Wazi eh? Kumbe mwenyewe anajua kama hajui. Ukimpa ndege hapo hajui ataanza wapi. Huenda hata hajawahi kuona ile sura ya kule anakokaa rubani wa ndege, mwendeshaji ndege anainua ndege, anafanya fanyaje. Lakini kuambia fulani hajui kuendesha ndege, umeona anadharau. Bikira akasema kwamba hawa watu hawa wanadharau katika hali ambayo hilo lipo katika hali ya kawaida ya kibinadamu, kama mtu hupenda sifika katika kile ambacho asichokuwa nacho. Wazi ha? Kasema watabi'i al-huda wafuate uongofu. Kwa hiyo uongofu ulioamrishwa hapa na shekhe ni al-ilmu an-nafi'. Kwa watu tusome dini ni manufaa, tusome elimu ni manufaa, tufuate dini ya haki, tufanye matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo anasema fahadhihi ya hidayatu dilalati wa irshad. Huu ni hidaya, ni uongofu wa kuelekeza tu na kuongoza tu, yani kuwaonyesha watu kwamba hichi ndio jambo la sawa, hili sio jambo la sawa. Wazi? Yani jamaa, la tuharibuna, msitupige vita. Sawa eh? Msitupige vita. Sisi kazi yetu ni kuwaonyesha tu hili ndio la sawa sawa. Hili sio la sawa sawa. Ukiwa ni katika watu wenye kufuata, alhamdulillah, nasema itakuwa ni kheri. Allah atakuwa amekuwafikisha. Ikiwa kama sio katika watu, ukiwa kama sio katika watu nifanye basi. Usitupige vita. Sisi tunaonyesha hii ndio njia ya sawa sawa. Haya jamani, nani kuonyesha njia ya sawa sawa na wewe ndio unadai kwa waitafuta? Amekukosea? Hajakukosea. Hajakukosea. Hata akisema kwa sauti ya chini, hii ndio njia ya sawa sawa. Eh? Bado atakuwa amekuonyesha kwamba kama utakuwa umemsikia sema hii ndio njia ya sawa sawa niifuate. Khalas. Wazi? Muharaba wa al-mukhasama, haya ni mambo ambayo hayafai. Haya ndio mambo ambayo hayasiofaa. Lakini tunasema kwamba kila ambaye anempiga vita, yule ambaye anefikishiwa atapata ile fadam dama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha wala yakhafu uqubaha. Masallallahu salama wa alafia. Habari ni nzito kwa yule ambaye anayepinga haki aliyakuwa anaijua. Aliyakuwa anaijua. Kama kipinga haki aliyakuwa anaijua, kinachofuata ni nini? Ni adhabu. Kadhaba Thamuda. Anasema katika surati Dhariyat. Wa fi Thamuda idh qila lahum tamatta'u hatta hi fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhatuhumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Thamuda, kwa watu wa Thamuda, idh qila lahum tamatta'u hatta hi, waliambiwa nyinyi bwana stareheni tu kwa muda mchache, stareheni kwa muda mchache. Baada ya ule muda mfupi kupata starehe yao, Allah tabaraka wa taala akawa amewaadhibu adhabu ya wao kuletewa upepo, kuwarusha na kuwapeleka juu kisha kuwashusha chini, wakawa viwiliwili vyao vimeingia katika ardhi, wakawa wamesimama kana kwamba ni magogo ya mitende iliyokuwa imekitishwa chini. Kaanahum ajazu nakhli munqai. Nukuje katika sura nyingine, kaanahum ajazu nakhlin munqai. Hii ni natija ya watu ambao hawataki kufuata haki, hali ya kuwa tayari wameshabainishiwa haki. Wazi? Kwa Sheikh anasema wattabi'il huda. Wattabi' al-huda. Watu tamasak bi kitabillahi wattabi'. Hii wattabi'il huda, lazima watu wafuate haki. Lazima watu wafuate haki. Mafi girgiri, kama wanasema Bangali, mafi girgiri. Lazima watu wafuate haki. Wa ila itawapata adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Ilikuwa ni hidayatu irshad. Al-qismu thani hidayatu tawfiq lil'amal bil haqqi wattamassuk bihi. Hidaya ya tawfiqi ya watu kuwafikishwa kufuata nini? Kufuata haki, kuitenda haki na kushikamana nayo. Ile ilikuwa hidayatu irshad ambayo inatoka kwa walinganizi. Ama hidayatu tawfiq inatoka kwa nani? Kwa wale waliolinganiwa. Hidayatu tawfiq, Allah amewafikisha, Allah amewafanya kuwa ni watu ambao ile haki wanaiona nyepesi katika nafsi zao. Kuna watu wengine wakibebesha haki kama vile wamebesha kilo 500. Hawawezi kabisa, abadan. Ma yastati', ma yatahammal yasma'. Hawezi kutahammal kusikiliza haki. Dakika tena yamshi, yafir. Anakimbia, maya tahammal. Huyu hajawafikishwa. Innaka la tahdi man ahbabta. Sawa? Haika wewe Muhammad haumuongozi umtakaye, au muongozi umpendaye. Sawa? Na wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Haika wewe utaongoza watu katika njia iliyonyoka. Hii hidayatu irshad na ile hidayatu ish, hidayatu tawfiq. Hakadha. Hu al-hidayatu hidayatan. Hasema wa hadhihi hidayatun khasa, na hii ni hidaya maalumu khasa. La takunu illa li ahli iman. Hii haiwi isipokuwa kwa watu wenye imani. Wala yamlikuha illa Allahu. Na hakuna anayemiliki hidaya hii isipokuwa ni Allah. Wadhiha. Fala yamliku hidayatul qulubi illa Allahu jalla wa ala. Hakuna anayemiliki hidaya ya nyoyo za watu. Sawa, isipokuwa ni Allah. Qala Allahu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Wewe Muhammad haumuongozi umpendaye. Sawa eh? Lakini Allah tabaraka wa ta'ala ndiye anayemuongoza anayemtaka, naye Allah anamjua au anawajua wenye kuongoka. Wa hadhihi al-aya asa wa hidayatu dilala wal irshad yamliku ar-rusul wal anbiya. Hidaya kuonyesha watu dalili na kuwaongoza, hii inamilikiwa na mitume na manabii wa ahlul ilm na wanawazuoni. Kulluhum yadulluna ala alhaqi, wote hawa wanawajuza watu ni haki. Wayubayinunahu, na wanaibainisha hiyo haki. Wayubassiruna bihi, na wanawaonyesha watu hiyo haki kwamba hii ndiyo haki. Ha? Shita am abaita, hii ndiyo haki. Umetaka au umekataa, Hii ndio kuonyesha, hiyo ndio haki. Sawa sawa eh? Hiyo na lazima uonyeshe kwamba hii ndio haki. Sababu siku ya kiyama utasimamishwa hoja baada ya kuwa tayari ulikwisha onyesho haki ni hii hapa. Na walihadha kala ta'ala linabihi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika wewe utaongoza watu katika njia iliyonyoka. Warubama yakulu qail, hasa huenda msemaji akasema, limadha kala Allahu jalla wa ala linabihi fi ayati wa innaka latahdi wa qala fil aya fil ayati al-ukhra innaka la tahdi man ahbabta, alaysa hadha ta'aruda? Asema aya hizi mbili, mbona Allah anasema wewe utaongoza alafu wewe hutaongoza yule unayemtaka? Hivi hakuna taarud? Hakuna kupingana hapa katika hizi aya mbili? Taarud maana kupingana eh? Anasema aljawabu laisa hadha taarudan, hasha wa kalla, hapa hakuna kupingana hata kidogo. Bal qawluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, yani tadullu wa turshidu wa tubayin, wewe utajulisha na utaongoza na utabainisha. Wa qawluhu innaka la tahdi man ahbabta, yani la taqdir ala tawfiqin nas wa qabulihim alhaq, wewe huwezi kuwafikisha watu sawa na kuwakubalisha watu katika haki, hilo huliwezi. Fahadha la yaqdir alayhi illa Allah, hila kuwafanya wakubali haki, hili la kuwafanya waweze kuwafikishwa katika haki, hili hawezi isipokuwa Allah tabarak wa taala. Fala taarudha baina alayatain, basi hakuna mgongano kati ya hizi aya mbili, hakuna mgongano kati ya hizi aya mbili. Wa inna ma tataaradhu inda man la ilma indahu, bali hizi aya zinaweza zikagongana kwa yule asiyekuwa na elimu. Amma albasiru bilqurani, ama anayeona kwa kupitia Qurani, walbasiru bililmi, na anayeona kwa kupitia elimu, fala yataaradhu indahu alquranu wassunnah, kwake yeye hazigongani Qurani na sunna. Falquranu la yataaradhu abada wassunnatu la tataaradhu abadan, Qurani haigongani wala sunna haigongani. Liannahuma tanzilu min hakimin hamide, kwa sababu Qur'ani na sunna vimeteremka kutoka kwa Allah ambaye ni hakim, ambaye ni hamide, mwenye hikma, mwenye kuhimidiwa. Walakinna sha'na fil ladhi yafahamu wa yajma'u baina al adilla, lakini jambo lipo kwa yule ambaye anafahamu na anaweza kukusanya kati ya dalili mbili na kuziwekea ubainifu wa wazi. Wazi? Naam. Naktafi bihadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.